Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». 26 лістапада Беларусь адзначыла 80-годзе Владзіміра Караткевіча. Урачыстыя вечарыны прайшлі ў розных кутках краіны, а перадусім у родным горадзе пісьменніка Оршы. На свята Оршу вядомы мастак Алесь Пушкін прыехаў з падарункам – карцінай, якую ён перадаў у мясцовы музей пісьменніка. Урочисте мероприятие с 10:00. Нас чекал державный автобус. С кветками посадили. Я купил кветок. Приехали в церковь Святого Леонида. Там была урочистая мша, присвеченная памяти раба Божия Владимира. Потом мы все пришли к помнику в 11:00 Караткевича. Выступали все. Я приехал не с пустыми руками. Живет картина, загорнутая в полотно. Ну, меня долго упрашивали выступить. Ну, я вышел, достал картину эту и, разгорнувши, я увидел на тварах людей, чиновников особливо, что они расчарованы тем, что дали мне слово. Я нагадал, что Караткевич – это не только уся Орша, есть еще Константин Острожский, есть Кропивное поле и битва 1514 года. Вельми дивно, что держава шануя нашего цудовного Караткевича и что разгоняя фестиваль бардовской песни поэзии на Крапивном поле уже третий год. И я сказал: слава Борши, слава Константину Острожскому, слава Владимиру Караткевичу. Ганьба державной влади, которая третий год разгоняя нас. Потом пошли в музей, а там приехал уже министр и Адам Мальдис. И началось спецгашение. Грали музыку Агинского, мясцовый камерный оркестр. Гасили конверты с специальными штемпелями с выявой Караткевича. Ну а потом конференция у дитячей мастерской школе. А Витебская філія Саюза беларускіх пісьменнікаў у Оршы ўзнагародзіла пераможцаў свайго літаратурнага конкурса, які быў абвешчаны з нагоды 80-годзя Владзіміра Караткевіча. Як паведаміў адзін з арганізатараў конкурса, вядомы віцебскі празаік Франц Сіўко, паездка ў Оршу аказалася вельмі ўдалай і сапраўды запомніцца для яе ўдзельнікаў. Мы зрабілі аўтобусную экскурсію ў Оршу, і прэмія ўручалася, прэмія па лініі абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў ўручалася ў Аршанскім музеі імя Владзіміра Караткевіча. Нам правялі харошую вельмі экскурсію па музеі, загадцы музея. Потым мы зрабілі такі імпрамізаваны выступ, на якім выступілі нашы віцебскія паэты Алена Гінько, Міхась Міранович, чытала вершы студэнтка медуніверсітэта Ганна Рудзьман, выступіла лаўрэатка Ірына Лобан з універсітэта імя Машэрава, з педуніверсітэта. Потым мы наведалі хату, дзе жыў пэўны час Владзімір Караткевіч, на вуліцы Караткевіча, і пад'ехалі да помніка Владзіміра Караткевіча ў гарадскім парку. У нас у гэтым годзе атрымалася так, што большасць удзельнікаў конкурса былі якраз не з Віцебшчыны, а з Міншчыны і Гомельшчыны. Пераможцамі конкурса былі прызнаныя Святлана Шычко за апавяданне «Ведзьміна лазня», Дар'я Шубіна за апавяданне «Прыгоды Касія Шуркевіча ў дарослай паліклініцы» і Ірына Лобан за «Нізку вершаў».